în special, pentru că ei sunt cei care lucrează în mod direct cu codurile de procedură penală. Protest și al polițiștilor nemulțumiți de condițiile în care lucrează, deocamdată scandările lor au rămas fără rezultat. Suntem singurul minister care lucrează zeci de mii de ore suplimentar, care nu primesc plata muncii suplimentare pentru că legea interzice. Și în Catalonia sunt astăzi alegeri pentru Parlamentul Regional. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Se anunță un blocaj în sistemul sanitar. Din 3 ianuarie, medicii de familie susțin că nu mai acordă servicii decontate de casele de asigurări de sănătate. N-au fost semnate actele adiționale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistență medicală primară încheiată cu casele de asigurări de sănătate județene. Vestea a venit printr-un comunicat semnat de Societatea Națională de Medicină a Familiei. Are detalii Adriana Sârbu. Societatea Națională de Medicină a Familiei acuză CNAS, Guvernul și Parlamentul că ignoră soarta a peste 25.000 de medici și asistenți care oferă servicii medicale întregii populații a țării. Organismele reprezentative ale medicilor de familie, considerând această atitudine o jignire majoră adusă pacienților și profesioniștilor din medicina familiei. Medicii de familie și pacienții lor au manifestat în Piața Victoriei pe 15 noiembrie împotriva unui sistem de sănătate deteriorat, deviat de la direcția firească. Atunci, în prezența ministrului sănătății, a celui de finanțe, a președintelui interimar al CNAS și a ministrului dialogului social, premierul Mihai Tudose a decis formarea unui grup de lucru care să găsească soluții la solicitările medicilor de familie. La mai mult de o lună de atunci, principalele lor revendicări nu și-au găsit rezolvarea. În afara unor minime cosmetizări ale proiectului de contract cadru, medicii de familie spun că sunt duși cu vorba atunci când nu sunt refuzați pe față. Mai mult, în proiectul de buget pe 2018, în loc ca sumele alocate asistenței medicale primare să crească de la 5,7 la 10% din fondul de sănătate, se prevede o stagnare la 5,8%, atrag atenția medicii de familie. La Cluj au continuat până aseară târziu perchezițiile în dosarul în care fostul șef al Institutului de Transplant, medicul Mihai Lucan, este acuzat de lapidare. Chirurgul este suspectat că ar fi devalizat spitalul de stat în favoarea clinicii sale private. Prejudiciul depășește 1 milion de euro. Avocatul medicului spunea ieri că Mihai Lucan și fiul acestuia vor fi audiați la București, la sediul DIICOT. Elena Tudor. În acest dosar au fost aduse prejudicii serioase Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca. De altfel, luna trecută, mai mulți medici au lansat un apel pe Facebook pentru a cere ajutorul oamenilor, având în vedere că nu mai existau fonduri pentru salarii, iar datoriile spitalului depășeau 2 milioane de lei. Anchetatorii spun că un aparat utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie a fost transferat de la institut la o clinică privată fără acte, iar acolo aveau loc tratamente scumpe. În plus, și consumabilele folosite pentru aparatul transferat la clinica privată au fost achitate tot de Institutul Clinic de Urologie. Astfel au fost tratați 159 de pacienți, fiindu-le percepute sume cuprinse între 3.000 și 6.700 de euro pentru o intervenție. De asemenea, pacienți care au fost operați în cadrul clinicii private erau internați înainte și după intervenția chirurgicală în cadrul Institutului de Urologie, iar în acte erau trecute cheltuieli mai mici de spitalizare. Perioada vizată de procurori este începutul anului 2005, sfârșitul anului 2016. Ascultați știrile Europa FM. O nouă ședință tensionată în Parlament, legislativul a votat ieri în viteză cea de-a doua lege din controversatul pachet de reformă a justiției, legea privind organizarea judiciară. Senatul a dat mai multe puteri noi secții pentru investigarea magistraților. Această structură a primit de la senator competențe pentru a încheta orice infracțiuni săvârșite de magistrați. Măsura apare în al doilea proiect care modifică legile justiției, cel legat de organizarea judiciară. Iulian Ochi relatează. Proiectul a fost adoptat în forma comisiei speciale care a dat raport pe legile justiției. Potrivit unui amendament, secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție primește competență privind orice infracțiuni săvârșită de magistrați. Mai mult, parlamentarii au conferit competența acestei secții speciale și în cazul în care, în spețele pe care le cercetează, sunt implicate și alte persoane decât magistrații. În varianta votată de Camera Deputaților, secția specială putea încheta doar unele infracțiuni săvârșite de magistrați, nu toate infracțiunile. Până acum, magistrații erau anchetați de DNA alături de politicieni și alte persoane care erau suspectate de infracțiuni. Potrivit unui alt amendament, această secție va fi condusă de un procuror șef numit de plenul CSM în urma unui concurs pe baza unui proiect depus. Numirea se poate face pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de reinvestire o singură dată. Revocarea procurorului șef al secției se va face tot de către plenul CSM. Senatul a adoptat proiectul în calitate de for decizional, cu 80 de voturi pentru și 28 de voturi împotrivă. Pe de altă parte, au fost amânate pentru astăzi dezbaterile și votul pentru modificarea legii în baza căreia își desfășoară activitatea Consiliul Superior al Magistraturii. Puterea susține că instituția nu și-a respectat misiunea de garant al independenței instanțelor. Și în continuare, comisia condusă de socialdemocratul Florin Iordache lucrează intens la modificarea codurilor penale. S-a renunțat la propunerea care le interzicea investigatorilor să nu divulge date din anchete. Puterea invocă prezumția de nevinovăție, în vreme ce opoziția susține că drepturile inculpaților au ajuns să conteze mai mult. După o perioadă de tăcere, președintele Klaus Iohannis a lansat critici la adresa coaliției de guvernare, dând asigurări că are aș mai mulți ași în mânecă. Un referendum pe tema acestor controversate legi ale justiției rămâne o opțiune. La o întâlnire cu jurnaliștii acreditați la Cotroceni, șeful statului a atras atenția că România poate călca pe urmele Poloniei, puse la zid de Comisia Europeană, pentru că executivul naționalist de la Varșovia și-a subordonat instanțele de judecată. În premieră pentru istoria blocului comunitar a început activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, care poate suspenda în cele din urmă dreptul de vot al unei țări. Acest articol 7, prezentat drept opțiunea nucleară, nu a mai fost folosit împotriva vreunui stat membru până acum. Polonia are doar susținerea Ungariei, care s-a aflat de asemenea în vizorul oficialilor de la Bruxelles. Și revenind la declarațiile președintelui Klaus Iohannis, penalii au cam intrat în panică cu aceste cuvinte, a explicat șeful statului, graba parlamentarilor PSD și ALDE de a modifica legile justiției. Anca Grădinaru a participat la reuniunea informală de la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat la o întâlnire informală cu presa acreditată la administrația prezidențială că nu a renunțat la ideea organizării unui referendum privind apărarea statului de drept și a justiției, însă nu a avansat niciun termen pentru eventuală consultare a populației. În acest context, l-am întrebat pe șeful statului dacă păstrează acest as pentru eventuală agravare a situației. Nu e ultimul as de mânecă pe care îl am, a răspuns șeful statului. Întrebat dacă nu cumva se teme de eventuala repetare a scenariului din Polonia în România, Klaus Iohannis a precizat, citez, este un risc evident. Dacă cineva își imaginează că modificarea netransparentă a legilor justiției va rămâne fără urmări, e căzut din lună. Vor fi urmări, a adăugat președintele. Totodată, șeful statului l-a criticat pe ministrul justiției Tudorel Toader pentru că nu l-a anunțat că vrea să modifice cele trei legi ale justiției. De la Palatul Cotroceni, Anca Grădinaru, Europa FM. Iar la prânz, peste 250 de studenți la drept au protestat pe scările facultății din București față de modificările legilor justiției și a codurilor penale și de procedură penală. Modificarea acestor legi ne privește de o manieră frapantă, în primul rând pentru cei care doresc o carieră în magistratură, dar și pentru cei care doresc să fie acceptați în barou. De modificarea codului penal și codul de procedură penală reprezintă un atac direct la ordinea publică. Sunt student și la Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene și, sincer, încep să iau din ce în ce mai mult în considerare o carieră într-o instituție europeană sau în afara țării. Sunt student la drept, consider că este datoria mea să fiu aici, să dau un exemplu. Sunt dezamăgită de parlamentarii noștri că se comportă în felul în care se comportă, că nu iau lucrurile în serios. În același timp, protestau și studenții de la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ion Cuza din Iași. Chiar și profesorii noștri care lucrează în sistem ne-au zis că sunt anumite legi și anumite prevederi cu care nu s-ar putea lucra la propriu. Deci bat joc de polițiști și de procurori în special, pentru că ei sunt cei care lucrează în mod direct cu codurile de procedură penală. Și pur și simplu nu ai cum să lucrezi. Ar instiga la și mai multe infracțiuni, la lăsarea infracțiunilor nepedepsite și la lăsarea infractorilor în libertate. Sunt astăzi aici că am dorit să protestăm, să demonstrăm poziția noastră civică față de ce se întâmplă acum în Parlamentul României. Camerele de supravegheat contează foarte mult. Odată ce nu sunt dovezi, un infractor nu poate fi acuzat. Astăzi, Parlamentul se va reuni în ședință solemnă dedicată împlinirii a 28 de ani de la Revoluția din 89. Ședința va avea loc la ora 14, iar de la 15 vor continua în plenul Parlamentului dezbaterile asupra proiectului de buget pe anul 2018. Negocieri încheiate fără rezultat imediat, liderii polițiștilor care au protestat ieri în fața Ministerului de Interne au discutat cu un secretar de stat al instituției, sindicaliștii și-au prezentat nemulțumirile legate de salarii și de condițiile de muncă. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, Dumitru Coarna. Am explicat domnului secretar de stat și Comisia Ministerului de Interne că suntem singurul minister care lucrează zeci de mii de ore suplimentar și aici vorbim despre poliție, jandarmerie, pompieri, care nu primesc plata muncii suplimentare pentru că legea interzice, nici liberul de drept în natură nu poate fi aplicat. De ce? Pentru că am deficitul fantastic de personal. Ori în aceste condiții le-am spus că noi blocăm sistemul prin respectarea legii, adică nu vom lucra suplimentar decât 8 ore atât cât prevede legea săptămâna rotor 4-32, nu voi mai pleca în misiune cu mașinile care nu corespund din punct de vedere tehnic. Sunt uzate moral, nu mai corespund, și trebuie scoase la această propunere. Ei, nimic, credeți-mă, n-au răspunsuri. La protestul polițiștilor au participat și angajații din penitenciare. Liderul de sindicat din domeniu, Sorin Dumitrașcu, a vorbit la Europa FM despre nemulțumirile salariaților pe care îi reprezintă. Este vorba de condiții de lucru extrem de proaste, este vorba de lipsa dotărilor elementare și este vorba despre o legislație care nu reușește să ne protejeze în fața agresiunilor de tot felul. Sunt foarte multe agresiuni de acest gen. Deocamdată, statul se dovedește neputincios în a găsi acele soluții legislative și instituționale ca să ne poată proteja. Este de asemenea o problemă serioasă subfinanțarea sistemului de ordine publică. Problema este similară la poliție și la penitenciare. Nu sunt bani pentru asigurarea dotărilor necesare și nu sunt bani pentru modernizarea locurilor de muncă. Liderii de sindicat au fost chemați la o nouă rundă de discuții cu ministrul Carmen Dan. Ascultați știrile Europa FM. Sunt alegeri regionale. Astăzi în Catalonia peste 5 milioane de catalani sunt așteptați la urne și aleg reprezentanții în Parlamentul Regional. Scrutinul reprezintă pentru guvernul de la Madrid momentul care poate pune capăt crizei politice izbucnite în urmă cu două luni. Ioana Dumitrescu. Alegerile au fost convocate de Guvernul Central de la Madrid după ce acesta a dispus dizolvarea Parlamentului și Guvernului Regional din Catalonia, drept reacție la declarația de independență adoptată în mod unilateral de foștii lideri ai regiunii. Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a declarat în repetate rânduri că a dispus organizarea alegerilor regionale pentru a restaura ordinea constituțională în regiune și pentru a depăși cea mai gravă criză politică prin care a trecut statul iberic în ultimele decenii. În alegeri se confruntă reprezentanții mișcării separatiste și candidații care doresc rămânerea Cataloniei în componența Spaniei. Potrivit sondajelor de opinie, este așteptată o prezență masivă la urne, însă niciuna dintre cele două tabere nu va reuși să obțină majoritatea mandatelor în Parlamentul Regional. La precedentul scrutin, în 2015, separatiștii au obținut 47,8% dintre sufragii și majoritatea în Parlament, chiar dacă formațiunile care se opun desprinderii de Spania au primit mai multe voturi. Partidul Popular, formațiunea aflată la putere în Spania, este nepopular în Catalonia și s-ar putea plasa în spatele micii formațiuni separatiste de extremă stânga, candidatura de unitate populară. Știrile Europa FM la final, vreme mai rece astăzi decât ar fi normal în cea mai mare parte a țării, mai ales acum dimineața, va ninge în Maramureș, local la munte, în Transilvania, în nordul Crișanei și izolat în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între minus 4 și 5 grade, o zi rece se anunță și pentru București, cer acoperit și o maximă de 3-4 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Golgheterului FCSB, Harlem Gnoiere, a fost suspendat 3 etape pentru eliminarea din meciul cu FC Viitorul. Comisia de disciplină l-a pedepsit drastic pe atacantul francez, care în derbiul contra campioanei a primit cartonaș roșu direct în minutul 43, fiindcă l-a lovit pe George Țucudean în mijlocul unei altercații. Cel mai în formă vârf al roș-albaștilor va rata astfel 3 meciuri foarte importante la finalul sezonului regulat în februarie, cu Gazmetan Mediaș, CFR Cluj și Dinamo. Dacă sancțiunea nu îi va fi redusă la recurs, va reveni pe gazon abia contra lui Șef și Sfântul Gheorghe la 24 februarie, chiar înaintea începerii play-off-ului. În întreaga carieră, Harlem Gnoiere a mai primit doar 3 cartonașe roșii pe când evolua în Belgia, înainte de 2015. Manchester United a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei, învinsă cu 2-1 de divizionarea secundă Bristol City. Zlatan Ibrahimovic a fost pentru prima oară titular de când a revenit pe teren după pauza de 7 luni cauzată de accidentare și a marcat golul echipei lui Jose Mourinho. Atacantul suedez de 36 de ani a egalat în minutul 58. Pentru Manchester United au mai jucat și alte vedete ca Pogba, Martial sau Lukaku, intrat în repriza secundă. Bristol City a marcat însă golul calificării în minutul 93, iar fanii gazdelor au invadat la final terenul și au sărbătorit marea victorie alături de jucători. Măi, ce e trist e că la noi continuă

Shake Up Christmas Train la Europa FM, 7 și 19 minute. Luca a venit, vine, mi-a stricat toată ziua cu știrea asta cu Rapidul. Da. Vine numai cu vești rele. Sper ca măcar Vlad să vină astăzi cu vești bune. Sigur că da, hai că vă înveselesc eu. Ia, Ministrul Transporturilor, domnul acela cu cap triunghiular, dacă nu reușiți să-l identificați, Felix Troie îl cheamă, a anunțat la ședința de guvern de ieri că magistrala 6 de metrou, cea care trebuie să lege aeroportul Otopeni de București, va fi gata până în 2020. Pentru campionat.